Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Er is onnodig veel publiek geld uitgegeven bij gronddeals van de NS en ProRail, zegt staatssecretaris Van Veldhoven. En het extreme winterweer in de Verenigde Staten heeft dan al heel wat mensen het leven gekost. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. In Amerika zijn al 21 mensen overleden door de enorme kou. En ziekenhuizen hebben tientallen mensen behandeld voor bevriezingsklachten. In grote delen van het Midwesten ligt het leven al 2 dagen grotendeels stil vanwege de vrieskou. Lokaal is het daar zelfs 49 graden onder nul. Scholen, winkels en overheidsinstanties zijn dicht en duizenden vluchten zijn geannuleerd. Er is extra opvang voor daklozen geregeld. In Chicago heeft een anonieme weldoener 70 hotelkamers voor daklozen betaald. ProRail gaat beter opletten welke grond langs het spoor in de toekomst mogelijk gebruikt zal worden. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren verkocht de NS stukken grond aan particulieren omdat ProRail ze niet nodig dacht te hebben. Toen de spoorbeheerders ze later alsnog wilden hebben, vroegen de eigenaren daar miljoenen voor. Zanger Johnny Lyon is overleden. Dat meldt zijn collega Rob de Nijs op Facebook. Johnny Lyon, die eigenlijk John van Leeuwarden heette, is vooral bekend van de hit Sofietje uit 1965. En daarvoor speelde hij in de band Johnny and the Jumping Jewels. Johnny Lyon was al enige tijd ziek. Hij is 77 jaar geworden. China en de VS hebben gesprekken over het beëindigen van het handelsconflict optimistisch afgesloten. President Trump zei tijdens een bijeenkomst met een Chinese delegatie in het Witte Huis dat het bereiken van de grootste handelsovereenkomst ooit tot de mogelijkheden behoort. Ook zei hij dat hij binnenkort de Chinese president Xi Jinping wil ontmoeten om een handelsovereenkomst te tekenen. Waarschijnlijk gaan de onderhandelingen over 2 weken verder. Begin vorig jaar begon Trump met het instellen van importheffingen op Chinese producten, waarna de twee landen elkaar over en weer bestookten met steeds zwaardere heffingen. Twitter heeft duizenden accounts verwijderd die vermoedelijk nepnieuws hebben verspreid. Ze werden aangestuurd vanuit Iran, Rusland en Venezuela met als doel om onder meer onrust te veroorzaken rondom de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen eind vorig jaar. Twitter zegt ook een misleidingscampagne te hebben voorkomen die zich richtte op de binnenlandse politiek in Venezuela. En ook Facebook heeft weer een grote schoonmaak gehouden. Het platform heeft bijna 800 Iraanse pagina's en groepen verwijderd die nepnieuws verspreiden over het Midden-Oosten en Zuid-Azië. En het Centraal Museum in Utrecht heeft op een veiling in New York een schilderij gekocht dat al sinds 1933 op het verlanglijstje stond. De bruiloft van Cupido en Psyche van de Utrechtse schilder Joachim Utewaal. Hij schilderde de mythologische voorstelling rond 1600. En bijzonder aan het werk is dat Utewaal het schilderde op koper. Het Centraal Museum betaalde ruim 4,3 miljoen euro voor het godemaal. En wanneer het wordt tentoongesteld is nog onduidelijk. Het weer. In het midden en noorden van het land sneeuwt het. Vanuit het zuiden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Op veel plaatsen valt 2 tot 5 centimeter. In het hele land geldt code geel wegens gladheid. Na de sneeuw blijft het bewolkt en het wordt vandaag 2 tot 4 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste verkeersproblemen zien we nu rond Amsterdam en Arnhem. Maar echt uit de hand lopen doet het niet. Maar een enkele uitzondering zien we wel, want er is net een ongeluk gebeurd op de A35 Enschede richting Almelo. Aanrijding met een vrachtwagen bij Borne-West. Vertraging loopt flink op, ook op de A1 vanuit Duitsland. Nu al zo'n 20 minuten vanaf Hengelo. Bij Haarlem waren nogal wat problemen bij de Velzer en de Wijkertunnel. Er vielen een paar sneeuwvlokken op de hoogtemelder en daardoor gingen die tunnels allebei helemaal dicht. Betekent dat er nog wel flinke files staan op die A9, terwijl die rijstroken nu wel weer open zijn. De A9 vanuit Amstelveen bijvoorbeeld, ruim een half uur vertraging vanaf knooppunt Raasdorp. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen, bij Lent 4 kilometer, met daar een half uur op onthoud. Hey, druk, druk, druk, hebber. Goed hoor, lekker knallen voor je baas. Maar, hoe is de koffie bij jullie? Op veel werkplekken wordt nog steeds matige koffie geschonken. Tijd voor actie. Ga naar meld.matigekoffie.nl. Start je petitie en maak kans op een Pelican Rouge koffiebar. Strijd mee voor goede koffie. Met de groeten van Selecta. Voor 75 euro een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Bah! Ga naar meld.matigekoffie.nl en start je petitie. Met groeten van Selecta. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Best raar. Jij hebt hard gewerkt, snel geleverd. En dan mag je 60 dagen op je geld wachten. Maar niet met Autofactoring. Autofactoring betaalt facturen binnen 24 uur uit aan MKB en ZZP. Probeer ons uit met maar één factuur op vooruitmetdatgeld.nl. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Deze week komt de Hersenstichting weer collecteren. Belangrijk, want 1 op de 4 heeft een hersenaandoening. En dat kan iedereen overkomen, dus ook jou. Geef daarom aan onze collectant of doneer op hersenstichting.nl. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid, nu in Rijksmuseum Twente. Het NOS Radio 1-journaal. 6,5 minuut over 8 is het. Er is onnodig veel publiek geld uitgegeven bij gronddeals van de NS, de spoorwegen dus, en ProRail, de spoorbeheerder. Nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat zoiets niet meer kan gebeuren. Dat schrijft staatssecretaris Tientje van Veldhoven. Dat doet ze in een brief aan de Tweede Kamer. En daar ga ik over praten met onze politiek verslaggever Marleen de Rooij. Marleen, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Nou, we eens even op een rij zetten. Wat is er ook alweer aan de hand in deze zaak? Nou, dan begin ik even bij het begin. Even voor de achtergrond, misschien beter even kwijt. ProRail beheert namelijk het spoor in Nederland en de NS de treinen. En beide zitten publieke belangen in, dus dan gaat het om publiek geld. Maar dit verhaal gaat over stukken grond die in 2010 en 2014 door NS, dus de treinen, zijn aangeboden aan de spoorbeheerder ProRail. En ProRail deed toen een analyse en zei: nee, die grond die hebben wij niet nodig, verkoop die maar niemand anders. Nou, dat deed NS. Die ging op zoek naar andere kopers. En die vond ondernemers en die zeiden: ja, willen jullie dit kopen? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Tegen vrij lage bedragen kochten die ondernemers die grond. Want ja, het is wel een stuk grond waar gewoon een trein overheen rijdt. Dat werd verkocht. Vervolgens, na een tijdje, bleek dat ProRail die grond wel degelijk nodig had om iets te doen. Dus ze wilden die grond terug, maar dat ging natuurlijk niet zomaar. Want die ondernemers, ja, die zeiden: we gaan niet zomaar die grond weer aan jullie verkopen. Die spande dus rechtszaken aan. En uiteindelijk moest ProRail de hoofdprijs betalen voor die grond. Het is dus niet alleen weggegooid geld, maar er ontstonden ook vertragingen, wijzigingen van aanlegprojecten. Nou, dat alles schrijft de staatssecretaris van Veldhoven in een brief. Ja, en dan, als je dat alles maar bij elkaar optelt, dan nemen die kosten wel aardig toe. Want hoeveel geld ging erop aan die lappen grond? Nou, in totaal is er hierdoor 33 miljoen euro extra uitgegeven, wat niet uitgegeven had moeten worden eigenlijk. Ja. En nu zegt de staatssecretaris in die brief: dat mag in de toekomst niet meer gebeuren. Dus wat gaat zij daaraan doen? Ja, zij gaat ProRail en verplichten eigenlijk om voortaan uitvoerig te analyseren of ze nou wel of niet die stukken grond nodig hebben. En ze moeten ook beter kijken naar de toekomst. Niet alleen hebben we die grond nu nodig, maar is die grond misschien nodig voor werkzaamheden of in de toekomst of voor het vastleggen van een nieuw traject. Daar moeten ze ook allemaal goed naar kijken. Dat moeten ProRail en NS ook samen doen, want er moet veel beter overlegd worden. Kamerleden in Den Haag waren ontzettend boos over deze zaak. Die zeiden: hoe kan het dat die partijen bijvoorbeeld niet goed samenwerken met elkaar? Nou, dat moet volgens de staatssecretaris nu ook een stuk beter. En dat moet allemaal worden vastgelegd in een convenant, zodat we daarna ook allemaal kunnen zien: hebben ze goed samengewerkt? Hebben ze elkaar op de hoogte gesteld? En dan kan dat goed worden beoordeeld door de Kamer en door de staatssecretaris. Is er eigenlijk al gereageerd door bijvoorbeeld ProRail? Ja, ProRail en de NS. Beide topmannen zeggen achter deze verbeterplannen te staan. Ze willen helaas nog niet reageren. Maar ze zeggen wel in een brief dat ze vertrouwen hebben in de verbetermaatregelen. En dat ze nu met deze werkzaamheden beter in staat moeten zijn om in te schatten of die percelen of die stukken grond nou wel of niet nodig zijn eigenlijk. En of ze voor spoordoeleinden behouden moeten worden. Marleen de Rooij over deze zaak. Het te veel uitgegeven geld door NS en ProRail over lappengrond. Dan gaan we naar gisteravond terug, het radiogala hier in Hilversum. Eén keer per jaar dan staan de schijnwerpers gericht op de radiomensen. De Gouden Radioring, daar gaat het eigenlijk allemaal om. Voor het beste programma ging dit keer naar Edwin Evers. Natuurlijk voor zijn ochtendshow. Evers staat op en hij kreeg een staande ovatie vanuit de zaal van zijn radiocollega's. Dank u. Oké. Dankjewel. Ja, Edwin Evers kreeg de prijs uit handen van presentator Humberto Tan. Hij won hem dus, de publieksprijs, voor de tweede keer. En dat allemaal ondanks dat hij eind vorig jaar is gestopt met zijn programma. Maar hij mist het vroege opstaan nog niet erg. Ik ben super blij. We mochten de eerste radioring winnen in 2006. En dat je hem dan nu, ik zei net al, weer krijgt voor iets wat je helemaal niet meer doet. Dat is natuurlijk fantastisch. Er is me veel gevraagd vanavond van hoe bevalt het nieuwe ritme. Het nieuwe ritme bevalt goed. En verveel je al? Nee, ik verveel me nog geen moment. Mis je het? Nou, als ik het zo zie, best wel. Maar ik ga nog wel even genieten. Hij zei er trouwens ook nog bij dat hij gewoon terugkomt een keer. Maar niet binnen welke termijn. Grote verrassing van de avond was Bram Krikke. Hij werkt voor Slam en hij won de prijs voor aanstormend talent. Bram Krikke! Dit is niet normaal. Ik had het niet aanzien komen. Mijn Duits docent trouwens ook niet van vroeger van de middelbare school. Die zei, Bram, dat wordt niks met jou. Nou, ik sta hier nu en ja, zij is overleden. Dus, hè, ja. Maar daar bleef het niet bij voor hem, want hij won ook nog eens een keer de zilveren radioster voor beste mannelijke presentator. Dit begint een beetje gênant te worden, maar ja, top. Ja, genomineerd waren Zalm, Tonijn en Grint. En Grint wint hem. Het is ongekend. Goed, ik ga toch weer even de speech erbij pakken. Jonge. Dat is wel grappig, want hij was ook nog met zijn programma genomineerd voor beste radioprogramma. Dus hij had drie speeches ook echt bij zich. Hij moest de hele tijd met zijn blaadjes husselen voor welke die de toespraak nu weer ging houden. Dan de zilveren radioster voor beste vrouwelijke presentator. Die ging naar Marieke Elsinga van Q Music. Naast de gebruikelijke bedankjes wilde ze één man in het bijzonder noemen. Wat een lekker team hebben we in de ochtend bij Q Music. Ik ben enorm blij met jullie. Joe, stagiair van de show, Tom van de Intercom, Annemarie Rozing. Iedereen achter de schermen. Marlies, dank je wel. Maar er is natuurlijk maar één iemand die ik echt het allermeest wil bedanken. Eén man die ik echt moet noemen. Dat is Wietse. Dank je wel dat je naar 538 bent gegaan. Ja, dat was natuurlijk een hele rel tussen Matti en Wietse. Die waren het ochtendduo van Q Music. Die kregen een beetje mot met elkaar, dus Wietse weg. En dat maakte de plek vrij voor deze Marieke Elsinga uiteindelijk. Dan NPO Radio 2, die kreeg de Marconi Award voor beste zender. De zendermanager Jan-Willem van Engelen nam die prijs in ontvangst. Een hele goede luistercijfers, dus een goede waardering van de luisteraars. Maar dat wil nog niet per se zeggen dat je de beste bent. Vakjury weet natuurlijk wat erbij komt kijken. Dus dat we die prijs ook hebben gehad is voor het team en voor iedereen extra bijzonder. Dankjewel. Ik weet niet wat er in de appelsap zat gisteravond, maar het doet iets met je stem op een of andere manier. En in december was al bekendgemaakt dat Willem van Kooten, Joost en Draaier, de grondlegger van de hitradio, zou je kunnen zeggen, de Marconi Urver Award kreeg. Nou, hij kreeg hem gisteravond uitgereikt van een andere oudgediende, Lex Harding. En BNR won de eerste Marconi Online Award voor de app BNR Smart Radio. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Middelbare scholen zijn bang dat ze door het lerarentekort in de toekomst minder vakken kunnen aanbieden. De overkoepelende VO-raad noemt het schrappen van vakken in de Telegraaf onwenselijk, maar onvermijdelijk. Lessen Duits en informatica dreigen op steeds meer plekken structureel niet meer aangeboden te worden. En er zijn ook veel te weinig docenten wiskunde, natuurkunde, Frans en scheikunde. Het is de nieuwste noodgreep na labmiddelen als het inzetten van onderbevoegde of gepensioneerden voor de klas, schrijft de Telegraaf. De Volkskrant schrijft dat het bedrijf Harsco op het terrein van de hoogovens in IJmuiden blijft doorgaan met de omstreden werkwijze waarbij stofexplosies ontstaan. Ondanks dwangsommen die al maanden worden opgelegd en waarvan het bedrag vorige week nog is verhoogd. Het lijkt allemaal niks te helpen, schrijft de krant. Na zo'n stofexplosie worden omliggende dorpen zoals Wijk aan Zee bedekt onder een laagje stof en omwonenden zijn bang voor gezondheidsklachten. Onlangs onthulde de Volkskrant dat Harsco ruim 2 jaar lang illegaal de grafietregens heeft uitgestoten. Het bedrijf bleek van 2014 tot begin 2016 zonder de vereiste omgevingsvergunning te hebben gewerkt. Scholen gaan verschillend om met leerlingen die de straat op willen voor het klimaat. Sommige scholen moedigen hun leerlingen actief aan om volgende week onder schooltijd actie te gaan voeren in Den Haag. Maar anderen straffen het juist af. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw langs zo'n 100 middelbare scholen in Nederland. En het animo onder scholieren om te gaan demonstreren blijkt ook sterk uiteen te lopen. In Gouda en Leiden bijvoorbeeld heeft zich nog bijna niemand gemeld. 1 op de 3 Britse bedrijven treft maatregelen om activiteiten naar het buitenland te verplaatsen in verband met de Brexit. Dat blijkt uit een nieuwe enquête waar The Guardian over schrijft. En opvallend is dat het niet alleen om grote bedrijven gaat, maar in toenemende mate ook over kleine bedrijven die de overstap maken naar het Europese vasteland. Ze hopen zo makkelijker de gevolgen van een eventuele no-deal Brexit op te kunnen vangen. En de maand januari was de warmste ooit geregistreerd in Australië. Gemiddeld was het er 30 graden. Dat meldt het Klimatologisch Bureau, schrijven Australische media. En dat bureau wijt de hitte mede aan de opwarming van de aarde. De hittegolf in Australië leidde tot een verwoestende droogte, tot bosbranden en ook grote vissterfte. En ook de Braziliaanse stad Rio de Janeiro kende de warmste maand januari sinds de metingen begonnen. Daar was de gemiddelde maximumtemperatuur 37,4 graden. Hoeveel kilometer staat er nu, Wijnand? Nou, er staat zo'n 170 kilometer file. Er zitten wel heel veel files tussen, waarbij het verkeer gewoon wat langzamer rijdt door de sneeuw, zonder dat er echt heel veel vertraging bij zit. Als we wat inzoomen, dan zien we vooral veel vertraging rondom de Wijkertunnel en de Velsertunnel op de A9 en de A22, rond Haarlem dus. Dat had te maken met wat sneeuw die op de hoogtemelders viel. Daardoor gingen de tunnels in beide richtingen gewoon spontaan dicht. Die zijn weer open, maar goed, het rijdt daar dus nog wel langzaam. En rond Arnhem, daar is wat extra vertraging op de A12 en de A325... omdat er hier en daar wat gladdigheid op de weg ligt. Het ongeluk in Twente op de A35 en Enschede-Almelo met een vrachtwagen veroorzaakt vertraging bij Bordewest ongeveer een half uur. 17 minuten over 8 is het. Mogen vliegvelden in ons land uitbreiden? Dat is een vraag die bijvoorbeeld op Schiphol en ook bij Eindhoven Airport geregeld wordt gesteld. En ook Maastricht-Aken Airport is daarmee bezig. De luchthaven heeft het afgelopen jaar bijna 2 keer zoveel passagiers gehad dan in de jaren ervoor. En bewoners maken zich nu zorgen. Gisteravond was er een informatiebijeenkomst. En verslaggever Martijn van der Zanden was daarbij. Welkom, goedenavond meneer, welkom. Rond 7 uur lopen de eerste belangstellenden binnen hier bij Theater Asta in Beek. Mocht u meer behoefte hebben aan informatie over het vliegveldgebeuren, dan kunt u hier aan de tafel uw naam noteren en uw e-mailadres en dan sturen wij u berichten op de mail. En al gauw blijkt dat het eigenlijk veel drukker is dan verwacht. Zijn er nog wat extra stoelen nodig? Gelukkig wel, ja. We hebben nog stoelen genoeg, dus het mag nog veel voller raken dan het nou is. De meeste mensen hier hebben flink wat last van het vliegveld. Wij wonen in een steltegebied in Veilen. In Rot, een hele mooie plek. Maar als alles doorgaat zoals gepland, dan kun je van stilte niet meer aanspreken. Ze vliegen nu al over uw huis? Over ons dak. Hoeveel herrie maakt dat? Nou, zoveel herrie dat we er rechtop van in bed zitten in de ochtend. Nou, ik woon onder de aanvliegroute van de vliegtuigen Beek. En dat stoort me wel enorm. Is de last ook toegenomen? Ja, vooral die zware jongens. Hè. De vrachtvliegtuigen? De vrachtvliegtuigen, want die hebben veel meer moeite met opstijgen. Dus ze komen heel laag over en die produceren het meeste geluid en de meeste vervuiling. Dus ik kan ze bijna uit de lucht plukken vanuit mijn tuin. Dus dat is prettig is dan niet. Zoals het was, een dik jaar geleden is prima. Ik ben ook niet tegen het vliegveld. Niemand van ons is tegen het vliegveld, laat dat wel zijn. En we zijn uiteraard ook voor de werkgelegenheid en alles wat het te bieden heeft. Maar het moet wel leefbaar blijven. En zeker voor de mensen die er last van hebben en er vlakbij wonen. Leefbaar is het nu niet meer? Ja, kijk, ik loop 's morgens ongeveer 3 kwartier met mijn honden te wandelen. En ik adem soms 3 kwartier kerosinelucht in. Dat vind ik niet leefbaar. En in de zomer wil ik graag buiten zitten. Kerosinelucht. Dames en heren, Het is 7:30. Als uiteindelijk bijna iedereen een plek heeft gevonden... U heeft natuurlijk het recht om achterin te blijven staan, dat is duidelijk. Kan de informatieavond beginnen. Vliegveld, ja, nee, hoe, anders, beter... Dat soort discussies gaan we krijgen. Twee professoren komen een wetenschappelijk onderbouwd verhaal vertellen. Fijnstof kan bestaan uit een heleboel verschillende componenten. Bijvoorbeeld Paul Borm als toxicoloog over fijnstof. Ultrafijnstof gaat bovendien vanaf je neus naar je, dat noemen ze, olfactorische deel van je hersenen. Dus het hele fijne stof kan direct worden opgenomen in je hersenen. En dan is het pauze, dan is het tijd om even naar Frank Wormer te gaan. Een van de initiatiefnemers van deze avond. Ja, jullie willen vooral ook informatie geven. Hè? Deze avond is niet bedoeld om bijvoorbeeld alleen maar te klagen. Nee, zeker niet. Nee, dat er heel veel geklaagd wordt en terecht geklaagd wordt, dat weten we. En daar zijn klachtenprocedures voor enzovoorts. Dus dit is vooral informatie. En om bij te dragen aan een hele goede discussie in het komend jaar. Want het wordt een kritisch jaar voor de luchthaven in Limburg. Hele goede discussie en een hele goede meningsvorming en besluitvorming, hoop ik, door de politiek. Jullie hebben ook al een soort van eisenpakket op tafel gelegd. Als in, wij willen dat er bijvoorbeeld niet meer gestart wordt om 6:00, ja. Maar dat moet naar 7:30. Ja, wat we ook vragen aan de luchthaven, dat is om die Corendon-vliegtuigen. Dat zijn de vakantievluchten. Ja, dat zijn de vakantievluchten naar Turkije, andere zonbestemmingen. Om die niet om 6:00 te laten voltrekken met 2 of 3 toestellen pal achter elkaar, maar vanaf 7:30. Dan kunnen mensen gewoon naar de zon, maar dan kunnen de omwonenden ook rustig slapen. Wordt er een beetje geluisterd naar jullie? Nou, dat hopen we. Dat hopen we. Is daar deze bijeenkomst ook voor bedoeld om meer mensen op te trommelen om een beter geluid te kunnen laten horen? We willen dat zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk zijn geïnformeerd. En niet met goedkope slogans, maar met gewoon de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. En we denken dat we daarmee een bijdrage leveren aan de discussie die in Limburg gevoerd gaat worden. Dat was Limburg gisteravond, Martijn van der Zanden. En ik praat nog even door met luchtvaartdeskundige Benno Baksteen. Meneer Baksteen, goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden net, hè, ja, discussie is er. Mensen zijn bezorgd over vrachtvliegtuigen bijvoorbeeld, over de kerosinedampen. Hebben die bewoners een punt? Nou, dat, ja, als je, zelfs bij Schiphol, als je kijkt naar, en dat is toch een van de drukste vliegvelden van Nederland, naar de omgeving, dan is de bron van fijnstof en andere dingen in de lucht, is niet de luchtvaart. Die, uiteraard levert die wel een aandeel, maar het is niet de grootste bron. Dus de luchtvaart, de meeste uitstoot is natuurlijk niet bij het vliegveld, maar als je onderweg vliegt, er gebeurt wel wat, maar het is niet echt een bron van grote zorg. Nee, want ik wil even, dit gaat dan over Maastricht-Aken Airport. Nou ja, we hebben gisteren dat hele gedoe rond Schiphol gehad, de omgevingsraad, ja. Die eigenlijk niet met een eenduidig verhaal naar buiten kan komen. Iedereen heeft daar zijn eigen belang in natuurlijk. Ja. Dat wordt steeds lastiger, lijkt het wel. Ja, dat is een heel groot probleem. Maar dat komt ook omdat zijn die discussie helemaal verkeerd begonnen 20 jaar geleden. Luchtvaart is geen bedrijf. Luchtvaart, ja, de luchthaven zelf wel en de luchtvaartmaatschappij ook. Maar luchtvaart zelf is infrastructuur. En dat betekent dus als het economisch beter gaat, dan, ja, dan wordt er dus meer gebruik van gemaakt, wordt er meer gevlogen. Dus dat is wat je onder ogen moet zien. Wil je in Nederland deel van die moderne infrastructuur luchtvaart hebben of niet? Dat hoeft niet. Maar als je het wel wilt, ja, dan moet je het accommoderen. En dan heb je dus het nadeel van vooral geluidsbelastingen. Dat is eigenlijk het grootste nadeel. En daar hebben we dan gekozen om dat te beperken door de hoeveelheid in de gaten te houden. Ja, om zo de hinder te beperken. En dat werkt dus niet, dat weten we inmiddels. Ja. Van de week was er iemand op televisie die woonde bij Schiphol onder de Buitenveldertbaan. Vroeger de meest gebruikte baan. Maar toen de polderbaan openging, werd die heel weinig gebruikt in verhouding. Maar die meneer had nog steeds last. Hè. Dus het verminderen of beperken helpt niet als je je ergert aan vliegtuigen. Omdat je ze bijvoorbeeld vervuilend vindt. Ja, dan heb je last. Ja. En iemand die er tegen kan. Hey, dicht bij een vliegveld is duidelijk. Daar heb je natuurlijk ontzettend veel geluiden. Daar moet je gewoon niet wonen. En bij Schiphol is het ook niet het geval. Wat verder weg, ja, daar is het een deel van je omgeving. Zoals dat ook bij een spoorweg, ja, of een gewone weg is. Ja, aan de kant van de luchtvaartsector, hè, stillere vliegtuigen. Daar wordt aan gewerkt natuurlijk. Maar ja, hoeveel stiller is dat dan? Ja, nou, dit is al heel veel. Als je kijkt naar die moderne vliegtuigen die nu vliegen, die zijn al heel veel stil. Hè? Die oude vrachtvliegtuigen, voor zover nog gebruikt worden in Nederland, ja, die maken enorm veel geluid. Maar de nieuwe generatie is heel erg stil, dat kan je ook zelf horen. Maar ja, dat maakt niet uit voor mensen die er last van hebben. Op het moment dat die ergernis ontstaat, gaat die niet meer weg, al halveert. Dus je moet dat veel meer gaan zoeken in... hebben mensen zelf een keuze om die belasting te regelen? Je kunt, nu hebben ze het gevoel, het wordt ons opgedrongen. Maar als je zorgt voor, naast dat nadeel, wat er natuurlijk is van die geluidszinnen, dat je ook voordelen biedt, zoals al genoemd is, werkgelegenheid en misschien zelfs wel financiële voordelen. Compensatie, voor, nou, compensatie moet je het niet noemen, maar financieel voordeel als je geluidsbelasting ondervindt. Mm. Bijvoorbeeld in de onroerendgoedbelasting. Of je, ja, je kunt met subsidies dingen openhouden in een omgeving die anders, een zwembad bijvoorbeeld, dat anders dicht zou moeten. Dan zet je naast die voordelen nadelen. En dan kan je nog toevoegen dat als iemand daar echt niet meer tegen kan. En we zeggen als samenleving, ja, die luchtvaart hebben we nodig. Dat het individu dan de ruimte heeft om toch te zeggen, nou, ik ga liever weg dan hier. En dan help je met het opkopen van het huis of het verhuizen. Ja, ja. Weet je, en dan kan iemand zelf kiezen. Ja. Speelt het in het buitenland eigenlijk ook? Heb je daar ook zoveel protest rondom luchthavens? Nou, dat is natuurlijk het bijzondere. Dat je, in Nederland is dat heel... extreem. Dat komt ook doordat er in wetgeving dingen vastliggen. Als je kijkt bijvoorbeeld rond Londen Heathrow, daar wonen zeker 10 keer zoveel mensen als rond Schiphol. Maar ja, het aantal klachten is heel veel minder. En er zijn uiteraard ook daar protesten, want daar wonen echt heel veel mensen, echt heel dicht bij het vliegveld. Veel meer dan bij Schiphol. En dus natuurlijk zijn er klachten. Maar, en dus een zoekende. Maar een van de vliegvelden bijvoorbeeld in Amerika bij Boston, daar speelde dat ook. En daar is inderdaad gekozen voor die oplossing van de verlagen onroerend goedbelasting aan de kant van het vliegveld waar de meeste hinder is. Ja, toen kreeg je een soort selectiemechanisme. Mensen die het tegen konden of het niet erg vonden, die verhuisden er naartoe. Ja, ja, ja. En pakten het financiële voordeel. En ja, dat werkte wel. Ja. Dank u. Moeilijk, want ja, dank voor ingegraven in posities. Ja. Ja, dank voor uw toelichting, met Baksteen. Benno Baksteen is dat, luchtvaartdeskundige. En van het vliegtuig naar de trein. Hier is Soul Asylum. Track. Vanavond in Meldpunt. Veel seniorenflats zijn slecht beveiligd tegen brand. Waarom wil de overheid niet aan een verplicht brandalarmsysteem in alle seniorenflats? En de Max Ombudsman haalt verhaal bij een reisbureau na een mislukte Donaureis. In Meldpunt, vanavond om 7:10 bij Max op NPO 2. Zeg. Ja? Hoe heet dat opleidingsinstituut ook alweer dat 3 jaar op reis verkozen tot beste opleider van Nederland? Poeh, even denken. Volgens mij begint het met een I. Oh, ICM bedoel je? Ja, precies. ICM, die zocht ik. Het is finale wintersale bij Carpetrite. Met kortingen tot wel 50%. Dat is heel veel voordeel op vloeren, vloerkleden, gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie. De finale sale eindigt dit weekend. Carpetrite, de vloerenspecialist. Bij ICM vind je meer dan 200 opleidingen en trainingen. ICM. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd. Uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de winterzon schijnt door het panoramadak. U zit goed deze winterdag in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. U zit goed deze winterdag in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. NPO Radio 1. Het is 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De manier waarop ProRail grond aankoopt moet beter, zegt staatssecretaris Van Veldhoven. Want de afgelopen jaren kosten de grondaankopen onnodig veel geld. De spoorbeheerder besloot 2 keer bepaalde stukken grond niet te kopen, waardoor die naar andere kopers ging. En toen ProRail de grond later toch nodig bleek te hebben, moest het bedrijf er miljoenen voor betalen. Zanger Johnny Lyon is overleden. Dat meldt zijn collega Rob de Nijs op Facebook. Johnny Lyon, die eigenlijk John van Leeuwarden heette, is vooral bekend van de hit Sofietje uit 1965. En daarvoor speelde hij in de band Johnny and the Jumping Jewels. Johnny Lyon was al enige tijd ziek. Hij is 77 jaar geworden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit schold met spoed buitenlandse dierenartsen op tot inspecteur. Ze moeten helpen bij de in- en uitvoer van vee, vlees en vis als er geen Brexit-akkoord wordt gesloten met het Verenigd Koninkrijk. Er zijn 100 dierenartsen nodig en die zijn niet allemaal in Nederland te vinden. De Rooms-Katholieke Kerk in Texas heeft de namen van bijna 300 geestelijken vrijgegeven. Die worden beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen. Het misbruik speelde in de afgelopen 70 jaar en de meeste verdachten zijn inmiddels overleden. En het Centraal Museum in Utrecht heeft een schilderij gekocht dat sinds 1933 op het verlanglijstje stond, de bruiloft van Cupido en Psyche, van de Utrechtse schilder Joachim Utewaal. Het museum betaalde ruim €4,3 miljoen voor het stuk en het wordt in maart tentoongesteld op de kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Dan het weekendweerbericht, dat komt eraan. Bij Weerplaza zit Michiel Severin, is vanmorgen wat eerder opgestaan. Michiel, heeft alles te maken met dat sneeuwfront. Hoe gaat het daarmee? Daar gaat het prima mee. Het ligt inmiddels boven de noordelijke helft van het land, boven de noordelijke provincies beter gezegd. Want in Flevoland begint het ook op de meeste plaatsen nu droog te worden. Dus het trekt langzaam verder noordwaarts. Er kan nog zo 1 à 2 centimeter vallen. Op de meeste plaatsen zal het misschien nog wel iets minder zijn. Dus het stelt niet heel veel meer voor. Uiteraard is het nog wel op uitgebreide schaal glad. Want de wegen zijn in bijna het hele land nog onder nul. Alleen in het zuidwesten zijn ze inmiddels boven het vriespunt. Dus deze sneeuwzone trekt weg. De bewolking houden we en vanuit het zuiden komen er ook nog een paar winterse buitjes aan. Dan moet je je voorstellen dat er wat natte sneeuw of misschien wat regen valt. Maar in ieder geval geen laag sneeuw meer. Dus als de gladheid eenmaal weg is, dan is het ook echt voorbij vandaag. Oké, hoe ziet het er verder uit voor het weekend met name? Ja, nou, de weersverwachting is... ik kan het anders zeggen. We blijven op het randje van winterweer zitten. Maar we zitten meer aan de zachte kant dan aan de koude kant. Dus er kan af en toe wat sneeuw vallen of wat natte sneeuw. Maar er kan ook gewoon regen vallen. En die regenkansen die zijn gewoon het grootst. Met name zaterdag in de westelijke helft van het land en in het zuidwesten verwacht ik vooral regen, soms natte sneeuw. Maar richting het oosten en zuidoosten, daar kan er met name in de nacht, de komende nacht dus, en morgenochtend nog wel wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Heel veel sneeuw zal het niet zijn. Ik denk dat er amper een centimetertje bij komt. Dus het is meer dat er neerslag valt dan dat het wat oplevert. Geen sneeuwpret dus dit weekend. Wel temperaturen boven het vriespunt overdag. Morgen 1 graad langs de oostgrens, 5 graden in het westen. De zondag ziet er droger uit dan een hele lokale bui. Van tijd tot tijd ook zon. En dan wordt het 3 tot 6 graden. Dankjewel, Michiel Severin was dat. Verkeersinformatie nu met Wijnand Zwaan. Verkeersproblemen rond de Velzer en de Wijkertunnel zijn nog niet helemaal voorbij. Die waren een tijdje helemaal dicht in beide richtingen, omdat er wat sneeuw op de hoogtemelder lag. Nou, inmiddels gaat het weer wel wat rijden, maar omdat er zo lang stil heeft gestaan, ligt er ook veel sneeuw en ijs op de rijbaan. Vandaar dat het in de regio Eimond allemaal zo langzaam oplost. Het ongeluk in Twente is wel van de weg af. Op de A35 Enschede richting Almelo bij Borne-West was een aanrijding met een vrachtwagen. Er staat daardoor nog file op de A1 vanuit Duitsland tussen Oldenzaal en knooppunt Azelo 10 kilometer met daar een uur vertraging. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste 6 maanden gratis tv. Check de voorwaarden op accessforall.nl. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er... nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. Ben je ook starter? Geweldig. Leer van andere ondernemers over hun startfase op rabobank.nl/starter. Kaspersky Lab levert cybersecurity, die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Best raar. Jij hebt hard gewerkt, snel geleverd. En dan mag je 60 dagen op je geld wachten. Maar niet met Autofactoring. Autofactoring betaalt facturen binnen 24 uur uit aan MKB en ZZP. Probeer ons uit met maar één factuur op vooruitmetdatgeld.nl. Leonardo da Vinci. Schilder, wetenschapper, uitvinder. 500 jaar na zijn dood reis ik, Diederik van Vleuten, dit genie achterna. Een verhaal vol verbazing en verwondering in Diederik en da Vinci. Vanavond om 9:10 bij AVROTROS op NPO 2. Het is nu precies 8:08. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Fijn dat u luistert. Hou hem ook aan, want straks om 9:30... Spraakmakers met Guilaine. Goedemorgen. Jurgen. Waar gaat het over in stand.nl? Over de scholierenstaking. Of de actievoeren eigenlijk. Hè. De stelling is actievoeren voor het klimaat is prima, maar dan wel buiten schooltijd. 7 februari is het plan dat scholieren richting Den Haag trekken. Nou ja, hoe ga je daar als leerkracht, als schooldirecteur, als ouder mee om? Mooi om maatschappelijke betrokkenheid te zien bij jongeren. Hè, wie zegt dat ze alleen maar zitten te gamen de hele tijd? Maar als ze dat dan onder schooltijd doen, dan heet dat spijbelen. Vandaar dat minister Slob zegt, ga in het weekend de straat op. Waarvan scholieren dan zeggen, ja, dat heeft dan weer veel minder impact. Sowieso is de vraag of de animo groot is, maar het gaat even om het idee, mag het of niet? Ik las al in een van de kranten dat ze leerlingen willen stimuleren om kritische wereldburgers te worden. Hè, dat op één school gebeurt, dus daar worden de spandoeken al klassikaal geschilderd. Maar goed, Wie zegt dat leerlingen niet gewoon denken, oh, is wel lekker. Dagje vrij. Dagje shoppen, nee, precies, dagje thuisblijven. Misbruik is eigenlijk niet te voorkomen. Je kunt natuurlijk creatief zijn als school, zeg je, we maken er een soort maatschappelijk werkbezoek van, of whatever. In België hebben de leerlingen de smaak goed te pakken. En je kunt één ding zeggen, maar het levert wel hele creatieve slogans op. Ik weet niet of je ze ook hebt gezien. Een meisje had, elke scheet uit de reet van een koe is niet goed. En de andere was, de juffen zijn te heet, red onze planeet. Dus ja. Wat staat ons volgende week donderdag te wachten op 7 februari? De stelling, actie voeren voor het klimaat is prima, maar dan wel buiten schooltijd. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer en de site stand.nl. Je hoort het vanochtend nieuws dat naar buiten is gekomen via Rob de Nijs, generatiegenoot. Johnny Lyon is op 77-jarige leeftijd overleden. Vooral bekend natuurlijk van dit liedje. Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdams terras. Zij was Hollands als het gras, als een molen aan een plas. Ik wist niet wat ik moest. Sofietje uit 1965. Johnny Lyon dus, pseudoniem van John van Leeuwarden. Was al langere tijd ziek. Ik ga erover praten met Frits Spits, radiomaker, bekend natuurlijk van de Taalstaat hier op deze zender. Jarenlang popprogramma's gemaakt natuurlijk. Frits, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Gisteravond nog prachtige woorden voor Edwin Evers op het radiogala. Nu staan we met jou stil bij het overlijden van Johnny Lyon. Ja, je draaide net Sofietje of een liedenstukje horen. Freuken, Freken, dat was het origineel. Het kwam uit Zweden, dat was geschreven door Torus Kookman. En het aardige verhaal is wel, want Johnny Lyon was in die dagen, in de jaren 60, was hij de zanger van de Jumping Jewels. Dat was een beetje een stoere band in het spoor van de Beatles en de Rolling Stones. Althans, daar wilden ze op lijken. En toen kwam Gerrit de Braber, de koning der hertalers in de jaren 60 en 70... met een vertaling van dat liedje, Freuken, Freken. En dat heette Ik ben blij met Bolle Bertha. Okay. Toen zei Johnny Lyon, je denkt toch niet dat ik dat ga zingen, hè? En toen zei Gerrit de Braber tegen hem van, hoe heet dat meisje eigenlijk van je waarmee je omgaat? En toen zei hij Sofietje. En toen heeft Gerrit de Braber daar Sofietje van gemaakt. En dat is enorm succes geworden, want Sofietje was Sofie van Kleef. En dat was niet de eerste, de beste. Dat was een modeontwerpster toen in Amsterdam. En die zijn ook samen een modeboutique begonnen. Misschien weet je dat, in 1966 in de Oude Lelystraat in Amsterdam. En dat heeft 4 jaar bijzonder goed gedraaid. Johnny Lyon heeft ondertussen samen gewerkt, bijvoorbeeld met Rob de Nijs, die zijn overlijden ook gemeld heeft in Circus Boltini. Er was zogenaamde animositeit tussen die twee en er werd veel in de roddelbladen over geschreven. Maar in de praktijk en zeker latere jaren zijn ze goed met elkaar omgegaan. En het aardige is van die Johnny Lyon, dat hij in de jaren 80 nog een klein liedje had met Alleen in Dallas, weet je dat nog? Ja, nee, zeker. Want dat was een grappig liedje. Het ging eigenlijk over die moord in Dallas, hè, in de tv-serie Dallas. Ja. Maar Frits, ik herinner me dat daar ook een discussie over was, over een bepaalde zin toch in dat nummer. Dat weet ik niet meer. Ik dacht dat er een soort taaldingetje niet klopte of zoiets. Oh, vast wel. Maar het is wel aardig dat wat zijn carrière als zanger is in feite verdampt. Hij is later journalist geworden. Hij heeft in de jaren 90 grote stukken geschreven voor de AD en ook voor Panorama. Hij is nog woordvoerder geweest van het Russische staatscircus. En de laatste jaren van zijn arbeidssamenleven heeft hij doorgebracht als bestuurder van SENA, de organisatie die de rechten regelt van muzikanten en producenten. Ja. En hij had al een keer een hartaanval gehad. En toen heeft zijn huidige vrouw, Mariska, hem zo snel naar het ziekenhuis gebracht. Dat hij toen zijn leven is nog gespaard. Had dat langer geduurd, dan had hij het misschien niet gered. Dat liedje Alleen in Dallas. Kennen mensen misschien niet. Sofietje heel bekend natuurlijk. Maar deze was toch ook wel leuk, hoor. Ja. Dat komt alleen maar voor in Dallas. Zoiets gebeurt niet echt. Dat komt alleen maar voor in Dallas. Alleen in Dallas. Ja. Acteur is hij ook nog geweest? Ook nog. En hij heeft de titelmuziek gezongen, volgens mij, van Brandende Liefde uit 1983. En ik heb hem een aantal jaar geleden gesproken voor toen ik mijn boek schreef. En toen zei hij dat er nog 6 nummers zijn bij Arnold Muren die hij opgenomen had in 1990. En die heeft nooit iemand gehoord. En toen heb ik hem nog gevraagd van, kun je die mij niet sturen? Maar dat is helaas niet gebeurd. Maar er zijn dus nog ergens 6 liedjes van Johnny Lyon die hij heeft opgenomen in een serieuze studio. Maar die dus, die heeft hij voor zichzelf gehouden. Oh, ja, nou, misschien dat we die dan toch met dit als vreselijke, niet leuke aanleiding toch nog eens een keer kunnen horen dan. Ja, ik hoop het, ja. Mooi verhaal over Sofietje, Frits. Want ik denk dat heel veel mensen dat ook niet kenden, hoe dat al tot stand is gekomen. Want En Sofie van Kleef die vond het in de eerste instantie verschrikkelijk dat zij in een liedje was opgesloten. Maar toen ze zag dat het in de top 10 terecht kwam, vond ze het toch wel leuk. En heeft ze nog een plaatje gemaakt als antwoord op Sofietje. En dat heet Johnny. Maar dat is geflopt. Oké. Goed. Johnny Lyon. Hij is 77 jaar geworden. Dank dat je even aan de telefoon kwam. Frits Spits was dat. Dan vraag ik nu aan jou, Elisabeth. Heb je nog wat opvallende zaken gevonden? Ja, dat heb ik. Laat maar horen. 30 jaar lang gratis naar concerten van Beyoncé en Jay-Z. Voor veel superfans klinkt dat onwerkelijk, maar het bekende koppel biedt hun fans deze unieke kans aan. Maar daar moeten ze dan wel iets voor doen, schrijven Amerikaanse media. Beyoncé daagt haar fans namelijk uit om vaker vegan te eten. Op hun website kunnen fans aangeven hoe ver ze daarin willen gaan. Je kan ervoor kiezen om alle dierlijke producten uit je leven te verbannen, of bijvoorbeeld één keer per week vegan te eten. En uit alle aanmeldingen wordt dan willekeurig één iemand gekozen. Maar slecht nieuws voor Nederlandse fans, want in de voorwaarden staat dat de winnaar wel in de Verenigde Staten moet wonen. De Telegraaf sprak met een in Twente bekende ondernemer die in Duitsland een wolf doodschoot en sindsdien daarvoor dreigt te worden vervolgd. Het gebeurde allemaal in de vorige maand, toen de man met een grote groep aan het jagen was in het oosten van Duitsland. Opeens kwamen ze in de bossen een wolf tegen. Die viel de honden aan van de jagers en daarop besloot de Nederlander de wolf dood te schieten. Er zat niks anders op, zegt hij nu in de krant. Het was zelfverdediging. De dood van de wolf zorgde voor veel boze reacties in Duitsland. De advocaat van de Nederlander wordt nu door dierenrechtenactivisten bedreigd. In Duitsland kun je een celstraf krijgen voor het doden van een wolf. Je ziet ze overal in de steden, maaltijdbezorgers met zo'n grote rugzak vol met eten. En in Brussel gaan ze de grote tassen deze maand gebruiken om aandacht te vragen voor 6 langdurig vermiste kinderen en jongeren. Zo'n 100 tassen krijgen een opsporingsbericht, schrijft de VRT. En dat idee is overkomen waaien uit Engeland. De organisatie Child Focus is blij met de aandacht voor de vermisten. Ongeveer 1,5 miljoen mensen zullen de opsporingsberichten in het straatbeeld te zien krijgen. En ze hopen dat er tips binnenkomen die kunnen leiden naar de kinderen en de jongeren. En dan nog een enorme blunder aan het einde van het 6 uur nieuws bij de BBC deze week. Op Twitter wordt een video daarvan veel gedeeld. En dat is van de afkondiging van het nieuws. Het klonk zo. A reminder now of our main story this evening. Theresa May says she intends to go back to Brussels to renegotiate her Brexit deal, but EU leaders say the deal is done. Ja, als je goed luistert, dan hoor je op de achtergrond ook geluid, en dat is het geluid bij beelden die per ongeluk ingestart werden van oorlogsvliegtuigen die opstijgen. En dat dus terwijl de presentatrice nog even samenvat dat premier May opnieuw naar Brussel gaat om te onderhandelen over de Brexit. De BBC heeft inmiddels laten weten dat het gaat om een productiefoutje. De beelden uit de oorlog waren eerder gebruikt voor een ander onderwerp. En de journalisten verzekeren dat Theresa May niet echt in een oorlogsvliegtuig naar Brussel zal vliegen. Nou, gelukkig maar. Wijnand Zwaan, hoe gaat het met de vrijdagochtend situatie op de weg? Nou, ondanks de lichte sneeuw die gevallen is afgelopen nacht, gaat het geleidelijk aan weer wat rijden. Het valt eigenlijk alleszins mee. Op een enkele uitzondering na, met name de regio Eimond, hebben we het over Beverwijk, Velzen, IJmuiden. Die kant op, daar rijdt het op veel plaatsen nog langzaam. En dat had te maken met het feit dat zowel de Velzer als de Wijkertunnel dicht waren, omdat er wat sneeuw op de hoogtemelders lag. Maar dat is inmiddels weg. Op de A208 zien we de langste file staan vanuit Haarlem voor de aansluiting met de A22. 5 kilometer met een uur vertraging. Heb jij die film al gezien, The Star is Born? Nee, nog steeds niet. 2018 editie. Nou, het is echt een aanrader. Ik heb hem gezien. Indrukwekkende Lady Gaga. En overigens ook Bradley Cooper. Want ze zingen dus ook alles zelf. Nou ja, Lady Gaga wist natuurlijk dat hij dat kon. Maar die Bradley Cooper die houdt zich ook behoorlijk staande. En dit is hun liedje, Shallow. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Oh, do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change. And in the bad times. fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself. Lady Gaga, Bradley Cooper samen, Shallow. Het is bijna 8 minuten voor 9. Het Centraal Museum in Utrecht heeft gisteren op een veiling in New York een schilderij gekocht dat al sinds 1933 op het verlanglijstje stond daar. Het gaat om de bruiloft van Cupido en Psyche van de Utrechtse schilder Joachim Utewaal. Die leefde van 1566 tot 1638. Bart Rutte is de artistiek directeur van het Centraal Museum. Meneer Rutte, goedemorgen. Goedemorgen. Een blij man, hè, neem ik aan. Nog steeds, ja. Ja. We wisten het sinds gisternacht. De veiling was van woensdag op donderdag. Om 14:45 werd die afgehamerd. En toen wisten we dat het gelukt was. En dat is ook met heel veel geluk gebeurd, heb ik inmiddels begrepen. Want het stuk is 3 maanden geleden nog geprobeerd om voor 12 miljoen te verkopen. Dus dan zie je ook hoe ongelooflijk breed en die prijsrange kan zijn. En misschien zal het mee met het weer. Het sneeuwde lekker in New York, dus de gelegenheidskopers lieten afhaken. Want hoeveel hebt u ervoor betaald? Hij is afgehamerd op 5 miljoen, dat kan je zien ook op de website. Ja, okay. Dollar, komt provisie overheen natuurlijk. Maar nou staat de euro best gunstig ten opzichte van de dollar. En daardoor wordt hij voor ons haalbaar. Maar u had wel 12 miljoen in de achterzak eventueel? Nee, zeker niet. Oh, okay. Nee, we hebben het is echt omdat iedereen zag dat dit zo ontzettend hoorde bij het Centraal Museum. En nou ja, het is ook al gememoreerd. Hè. Sinds 1933 eigenlijk al een verfijnd koperstuk van Utewaal op het verlanglijstje stond, hadden we ontzettend veel steun voor fondsen in de rug. En dat ging van soms kleine bedragen die zeiden van, nou weet je, als 7 miljoen niet genoeg is, dan doen wij er ook nog een ton bij. En zo is dat helemaal gestaffeld opgebouwd geweest. Maar ik zal die 12 seconden dat het duurde voordat het laatste bod had geklonken vanuit de zaal voor ons door een bevriende handelaar, Johnny van Haafden, dat hamertje tikte bij 5 miljoen. Dat was de ondergrens ook, hè, van wat ze dachten. Mm-hmm. Nou, sprong een gat in de lucht. U zei net van, dat hebben we gezegd, hè, vanaf 33 al op het verlanglijstje. Ja. Dat ligt dan ergens kennelijk, want ik neem aan dat u niet al vanaf 33 daar de artistiek directeur bent. Dus dat is overgegaan steeds van, nou, als dat ooit vrijkomt, dan moeten we dat schilderij zien te pakken te krijgen. Nou, het is natuurlijk een beetje wonderlijk. We hebben nu een ander aspect van de Utrechtse kunstgeschiedenis vol in de schijnwerpers staan, de Caravaggisten. Ja. En nou ja, er komen natuurlijk ontzettend veel mensen kijken. Dan zou je eigenlijk denken van, dat je misschien in lijn van die deel van de collectie iets zou kunnen verwerven. Maar als dan iets waar we een aantal jaar geleden een prachtige tentoonstelling over hebben gemaakt, dan toch op de markt komt, dan moet je natuurlijk alles op alles zetten, ja, om dat alsnog te halen. Dus het is een beetje alsof je, zeg maar, nu aan het dansen bent met je ene prachtige vrouw en tegelijkertijd je tweede vrouw ergens teruggehaald wordt om daar het aanzoek voor te doen. Maar kun je dat nog eens uitleggen, waarom het zo bij Utrecht hoort en het Centraal Museum dus? Nou, het is natuurlijk een Utrechtse meester. En wat we vaak vergeten in de Nederlandse kunstgeschiedenis door de Gouden Eeuw is die ongelooflijk belangrijke tijd in de vroege 17e eeuw voor Utrecht, waar zo ontzettend veel goede schilders en zo op ongelooflijk hoog niveau kunst werd gemaakt. En wij proberen ook heel nadrukkelijk dat deel van die kunstgeschiedenis aan ons te binden. En Utewaal is daar een grootmeester in. We hadden al best veel van hem, dat wil zeggen 5-6 schilderijen, waarbij eigenlijk hetgeen waar hij het meest beroemd om was, en dat zijn die, toch laten we eerlijk zijn, in mini schilderijtjes op koper, nog ontbrak. Dus je had eigenlijk een perfecte verzameling, behalve dan datgene waar hij het meest beroemd om was. En dat dan uit die serie van 25, hij heeft er 25 gemaakt, misschien wel de allermooiste op de markt kwam. Dat is natuurlijk een buitenkans. Hij zat al heel lang in Amerikaans bezit bij een familie. Hij is ook gewoon op de tentoonstelling geweest in het Rijksmuseum, bij de Dageraad van de Gouden Eeuw, bij ons, bij de Utewaal tentoonstelling. Dus hij was al heel lang in het zicht. En als die dan beschikbaar komt, dan moet je natuurlijk alles op alles zetten om dat te realiseren. En dankzij Vereniging Rembrandt, het Nationale Aankoopfonds, Mondriaanfonds, is dat ook gelukt. Ja. Nu Caravaggio inderdaad, prachtige tentoonstelling trouwens. En wanneer kunnen we deze dan zien in het Centraal Museum? Nou, hij moet natuurlijk geïmporteerd worden. Het gaat natuurlijk heel voorzichtig vervoerd worden. We zijn nu nog bezig met de betalingen en dat soort dingen. Dus we hadden eerst eigenlijk het lumineuze idee om dat al met Valentijnsdag in Nederland te hebben. Het is toch een prachtig portret van de liefde. Ja. Maar we hebben besloten om zeker op zeker te zijn. Dan landt hij eerst even in Maastricht bij de TFAF. Dan kunnen ook de mensen die meegeholpen hebben dit te realiseren daar alvast even van genieten. En daarna komt hij thuis in Utrecht. Dus hij zal vanaf april bij ons te zien zijn. Veel plezier ermee en dank voor het gesprek. Bart Rutten is dat, de artistiek directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Radio 1 feliciteert Best-Jan Akjol. Ja, goedenacht dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Met zijn programma Onze Man in Deventer wint hij de publieksprijs De Nachtwacht Award. Een programma waarin ik in mijn woonkamer in Deventer... Benieuwd of alle stemmers gelijk hebben? Luister deze week als columnist en schrijver Henk Spaan te gast is. Op NPO Radio 1. Onze Man in Deventer. Morgen nacht om 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Precies wat je zoekt. We zijn er voor je. Kanker.nl. Bij Zeetours hoorden we laatst, zo'n cruise, dan ga je toch van stad naar stad? Het is maar net wat u wilt. Gaat u met Holland-Amerika-lijn naar Noorwegen, dan gaat u van fjord naar fjord. Bij Zeetours bedenken we graag de cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. Hallo, ik ben Vera, bij Linden IT verantwoordelijk voor Team Den Haag Rotterdam. Wij detacheren helpdesk medewerkers en systeemheerders. Kijk op lindenit.com voor beschikbare medewerkers. Ik hoor graag van je. IT. Boek nu bij Zeetours uw Noorse fjordencruise met Holland America Line. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1199 per persoon. Zeetours, uw cruise specialist. Jochem, ik heb het gevonden! Wat dan? Alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar! Wauw, de ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. Pakken we allemaal even de agenda erbij? Want 10 februari gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan valt namelijk de megajackpot van 27,8 miljoen. En het mooie is, hij valt dus zeker... Ik zei toch dat het een mooi jaar ging worden met de allergrootste prijzenpot van Nederland? Oh yeah. Moet je wel een staatslot hebben natuurlijk. De 10e kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. Groepen.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. NPO Radio 1.